زمونگا منگا بد کری گیا رور تم پر دقت اشوی او پلا لمرا ناگلم وئی استغفر لنا بخنا وار پار منگا گنا منگا منگا چیو منگا خطا کار ویل یعقوب علیہ السلام درگی بخن بہوان تا ستا ربی رب بلنا نو پدر ساتھ نو لگوختی نو یا دو مطلب آدی یا خدا چکم وقت توبہ خطب لیگی یا ناغ وقت بدل استغفار وارم دا اللہ نا گو شپی پاخر کی بدل استغفار وارم او یادا مطلب دے چیزیاتے خدای کڑے ہو دا یوسف علیہ السلام سارا نوار کا چراغنا تپوس حکم چیزی نا پار دا اللہ نا بخن وارم قابل جاغتو کو نو بوارم سو فضل لے کہ بخن بوارم تار تذر افلنا یقینن دا اللہ دے دے بخن کون کے ورحم کون کے بخر کلا کی داخل جدائی پہ یوسف علیہ السلام ماندے نوزائے ورک فلدان سرابہ رہے ہیں مور اپلا افلتا اویلا وی دی وقتی مور امرارا خو حضرت یعقوب علیہ السلام سارا خینیرا ماسی دو یوسف علیہ السلام نو ماسی موری نو دی وجنا وی ابرے ہی مور اپلار پلتا اویل یوسف علیہ السلام داخل شای مصر تا کچھر فخید اللہ پامن بے تاسو او پور تکل ابرے ہی مور اپلار پلتا دان سر پتا ہوان دی او اگر دی کل دی لہو دو وجہ کی یوسف علیہ السلام نا سجدہ کو ان کی اللہ تا یادو طرف لے سجدہ اکڑا اویل یوسف علیہ السلام اے پلار دما دار تابیر دو خوب دما چیز لو مامن قبل مخید دینا دنم خوب لگلے دو سبا دے دو تابیر پا تمہیا سورا وقت دی من کی تیر شو سورا وقت من کی تیر شو یوسف علیہ السلام زمانہ دے جیل نبار ہوا نبی آوکالے جیل تیر کرے رے نبی آوکالا آباد راگ لی دیا نبی آوکالا اغد قہد دیا نیوش کالے شو نفر درویش شریرش کال آباد دخوب تعبیر اغا رشتیا خطلے رے نزانا جی بس جوڑے تا خوب بولی انو دخوب تو تعبیر پتہ مایا نہ کیجیے شدین آباد دیر زمان آباد تعبیر تو خوب اگر رشتہ اخیجی اویل یوسف علیہ السلام احتار رما دائر تعبیر تو خوب ما چیزل ما مخیر دینا پتا کی سر اگر رو گیلا رب زما رشتہ او پتا کی سرا سو کل اللہ زما سرا کم وقت چرا ویخ کم ادر جیلنا اور اے وستی ایتا سو باندینا پرداغنا چوسوسا چوئے و شیطان پمین دما و پمین درور دما کی یقین اندر دما باری دین دے لما یشاء دار سکی و خی یقین اندر اللہ دے دے وہ حکمت والا رب اہر و دما قد آتے تنی من الملک پتا کی سرا رہتے ماتا بادشاہی او پورا کرتا ماتا تاجر دخو بنو اے پیدا کون کیا داس ممنو دنم کیا فاتر منصوب دے اگا یا حرف ندا اگا محضوب دا یا فاتر السماوات والارض اے پیدا کون کیا داس ممنو دنم کیا سنگا وی وی والمضافت تنصبو منادا مضافت با نصب ورکولیشی نفاتر السماواتی مضاف دا بوئی لے دے منصوب دا نفاتر السماوات والارض اے پیدا کون کیا داسمان نو دنگی تی مددگار دما و دنیا و پاخر کیا توفنی مسلمان سوار کئی نوان بیتنا وسیلہ ذکر کئی نکت وسیلہ غار وسیلہ منی ندا وسیلہ دا اللہ دربان سے نعمات دی احسانات دی داغی ذکر کا حضرت یوسف علیہ السلام اگر اللہ نعمات احسانات ذکر کری دیا آتیتنی من الملک علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. دا ټول دا اللہ صفات دی دے اللہ تو وسیلہ کری وہ سوال کرے توفنی مسلمان. یو شاعر وہی وہی تمنا مختصر سی تھی مگر تمہید طولانی تمنا یو مختصر گندے وا تو تمہید گدے تو برا دعا بس دو ٹکی دی توفنی مسلمان وفات کی ماں کلج وفات کے ماں مسلمان تابع دار رسول الحکم او یو دے کی ماں بالصالحین کاملین سارا مفسر چکل سالفاظ کی دیا نئی کی حکمت دیا وفات کے ماں کلج وفات کے ماں مسلمان تابع دار رسول الحکم. اعتراض دے اغدا چد مر سوال خوب ازان لانا کے مر سوال بن کے حدیث پاک گرازی دا اللہ پیغمبر ویلی لا یتمنا لا یتمنا ان احدکم الموت لضر اصوابہ تمنا دی نکئی آردو خواہش دی نکئی یو تن ستاسو دا مرگ دو وجہ کم تجنہ جی رسید لئی دتا فا ان کان لابد فاعلا چکرے دے خامخا وہی نظمر گواڑما او بس بغیر اختو نگلے چیگما ندا شری ہوئی اللہم حینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. اے اللہ ما جو اندر ساتھی ترکمی جرما جو ان کی خیری علامہ ملکی کل جرما پا مرک کی خیری کہ سوال دا مرگ کئی ندا سی نہیں کیا ندل تا سوال دا مرگ نہ دے سوال دا مرگ دے پا اسلام من دے تو برا توفنی وفات کی ماں مسلمان تابدار دا خبال حکم اما ماناو کا وفات کی ماں کلچ ماں وفات کے مسلمان تابدار دا خبال حکم مطلب دا اے اللہ دتانا مرگ والم پا دین اسلام ندانہ کی مرگ گوارم ننہ پا دین اسلام گوارم ننہ پا دین اسلام مانے مرگ اختل دا خود دین دیکھنا والحقنی بسوالحین ایوز ہے کہ اللہ مارک کاملین سرا ذالک دا تخبر لگے بنری دا بیان کی وشد یوسف علیہ السلام دا اول نراوال تردیب ہے پوری دا اوگد بیان دا من امبائی غیر خبر رو دے گونے دی کہ وحی کو مگر دی تا تا اونوی تو دا ایسارا بری جان وی دا اللہ پیغمبر حاضر ناظر دے نو اللہ وی وما کنتا لگیم اونوی تو دا ایسارا کم وقت کی چی اتفاقو کردی امر کم پکار خورماندی او دی کی یم کورون مگروفر بکو وما سونا سی انگی جردیات خلکونا ولو خرستا اگر کڑے رہے رسکے تو بے مؤمنین ایمان رو ان کی اکثر دردائی اگا ایمان رو ان کی ندی اگر دستاڑے رہے رسی لگا دے کلمہ لا الہ الا اللہ وی وہ سر آئی نے چٹکر اخری مجھے وہی علل ویدوانا رو رسے گیا زنانا اگر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید وی دا لگیا دا لاؤں پخی آگئی جوش والو اتوئی گردا ہوئی آلہ مرنی رو رسی گیا آلہ پلانچی رو رسی گیا آبا راجن دی لبا لاؤں سڑی چیدہ توئی نشی وما اکثر الناسی انہی بھی دیر دیا تا خلقو ولو حرستا اگر دیر حرس کے تا دیومینین ایمان دورن کیا وما تسألهم عليه من أجر رسو را روان دي أنا غاليت دزين بذيخ بالبيان ماني ساجر أو أي واز إن هو نغيرا إلا ذكر للعالمين مگر بند پار مخلوقات أو يا وما تسألهم عليه من أجر بيد مخي سورة سرا مناسبتم دي ملك سورة جي دام بياو بيان تفيري دل وما سال تو کمین آجر ستا سنا ساجر وزن غالما مرک کی دامبی علیہ السلام بیانو کے دا خبر تیرے دا یو پنگوس کی اگورا دہود علیہ السلام یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریا الا علی الذی وطرانی افلا تعقلون دوشانی یو کم دیرش کی اگورا سورہ ہود کی ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجریا الا علی اللہ دار انبیاء علیہ السلام طریقہ وا چاہی بھی مندنا پر اخفل بیان واندے ساجر او سی وزن غالوا ندے دائی سا مناسبت اندے وکائی من آیتین او دیر دو دلائلونا فی سماواتی پاسمان نکیو پر مگتی تیری جلی پر واندے او دائی ان حاضرین موردون اعراض کون کی ایمان نرادی دربیات دے گئی باللہ باللہ واندے اللہ مگر وہم مشرکون اویلی مشرکان مطلب دا ایمان مروڑی اصل آئین شرکم کئی شرکم لگیا لیا نتیجہ آغا تابید اخصور دلیا مطلب دا ایمان مروڑی کچھ شرک کو ایمان آگے بربادی کیا آگے بربادی کیا افامینو اے بل بے خوف داچی راشی رہی کا راشی تم من عذاب اللہ یو بٹ ان کے عذاب دلانا یا راشی رہی کا قیامت ناصاف وهم لا يشعرون او دیو نے کوئی کی وہ آیا حاضی سلیلی دا دعوت دا اللہ دین تا دارا بلن دا اللہ دین تا سبیلی لازم آگا طریقہ دم آگا ادعو الاللہ چی بلن بل خلق دین دا اللہ تا علا بصیرتیم خپسوش سمجھ و قل من دیوان دی آنظ و من اتبانی آسو جراروانی دم آبسی نداری با طریقہ دی چی خپسوش سمجھ سربا خلق دا اللہ دین ترا بلیا وی برتا ہوں دمیشق خدا سوچ سمجھ کر کرتا ہوں میں اظہار وفا سوچ سمجھ کر دا کما ساخلم دشق او داغی بیان کما دشق دا خدا او خب سوچ سمجھ واندے لدا پل خبر کما او اظہار کو ما دو وفا خوف اصول سمجھ باندے مطلب دا چدا غدا اللہ ربین کم بیان کم کم خبر کم دا خوف اصول سمجھ باندے لگے ما اندا چی دنیا سی دجوش ہمیں میدان در آٹوب کڑے رے حوضا چی اوس میراشی میں صبر بشن نا نا خوف اصول سمجھ باندے دا کار شروع کا دا کار دیر تو تکلیف ہوئے افدی کے بدل ڈیر تک رسی گیا اکتوے کماری سوٹ بعد ملے گی نبل دیا دی تمرا مخلی کی گا خدا اللہ پیغمبر وہی نا اللہ فل پیغمبر تو وہی گئی تو ہوا آیا ماں دا کار خپ سوچ سمجھ کر شروع کرے رے آنا آسو کی تابے داری کے رما راروان جی رما بسی راوئی بمدا تری کئی کہ خلق ودا اللہ دین ادا اللہ کتاب لڑا بھائی او پاسی دا اللہ علیہ او نیمت دا مشرکانونا وما ارسلنا من قبلکا اللہ رجالا انگیر علی گلی منگا روان دستان انبیاء اللہ رجالا مگر ناری نبور علی گل وحی بکول منگا دیتا دکل والا ہونا افلم یسیرو میں اے بس نگردی گئی بغمگا کی فیا نور بسی ابوری کسرنگیش انجام دال کسان کیوان دے رہینا او خام خاکور دا خیرت ورلے لپار دا آل کسانو چلان بچ گئی رکھلا دا لانا پستاس وقل نکوئی حتی ازست اثر سلو تردی پوری ارکلا چنا امید شو انبیاء علیہ السلام دیمان باولو دا قومنونا حتی تردی پوری یعنی تردی پوری منگام بھی آلے مسلم اگر علی گل چی نومی گرشو انبیاء علیہ السلام یعنی اگئی خلق لفیان کو کو تردی پوری ہر کلاچی نومی گرشو انبیاء علیہ السلام ایمان دورود قومنونا وظنو او یقینو کدائی انہم چی یقینن دائی قدو کذیبو بتاتی سرا نفت در اکرشو تیتا جا اہم نصرنا نراب ویلیتا انداز منگا فنجیا بس خلاصے بر کنگا بس فنجیا بس لاسے بر کرشو من آگ چاہتا نشا چپخ بور منگا فنجیا نجا یو نجی تنجیا تن او نجیا نو سیغر ماضی مجهول دا فنجیا فسلا سیب ورکرشو آگا چاہتا نشاء چی خواہ بوز منگا ولای ورد باسونا او نشی واپس قول عذاب زمنگا عن القوم المجرمین لقوم مجرمانونا آیت گرانو ما قلماناو کا نویت اشکال آف نواری گی گیا اشکال دا دے چی انبیاء علیہ السلام آغا نا امید شو نا انبیاء علیہ السلام آخو نا امید کی گیا دا آغا کو بلگا گیر نواتی اور تو ای لا تحزن ان اللہ مانا او کلا انما ای ربی سیہدین انما سرما رب دے ذرد جمال والار سمکیا او عسا ربی ان یهدینی سوا سبیل نبی علیہ السلام آخو بلد آجرن ورکیا او پخفل خودن نومید کیگی نبی سمن لو دے چارکل نومید شون دیا او بیا وزوانو او دمانو کدائی انہم چیتنن دائی قدر پوری بو حضرت عائشی رضی اللہ عنہ حضرت عروہ اب تپوس کرے لیا ناوی ورطوی نا کودی بو لے بلکی کودی بو دے سجھے لے کودی بو دے امام مانا دے کودی بو اکرا اگر چیز مونگا تیرا ات کودی بو دے کما مانا دے کودی بو اکرا ناوی حضرت عروہ بیاری چی بیا دا وزون دا زون سمانا دا نائی زون پا مانا دا یقین باندے دکھانا نمانا دیزوا حتی تردی پوری آر کلچنا امیدہ شو انبیاء علیہ السلام نمانا دا نا چی دا اللہ دا انداد منا امیدہ شو چی گنی زمون جا سرا چی لوز دا انداد چھو انا ایک رسوال را گئی یارچی خلوی موڑی انداد مشتہ نوائی دیا ننا حتی تردی پوری آر کلچنا امید شو انبیاء علیہ السلام ایمان رود قومنونا وظنو او یقینو کدی انبیاء علیہ السلام انہم چیتینن دی قد فرزیمو پتا کی سرا نسبت درو پریش دیتا یعنی منگل قومنو اوی کتاس درو جنی ایا او یادا چی دوزوانو فائل او مانا دوزوانو فائل اغاو امتون دیا او قد قدیبو قراءت پخفل مانا باندے لے نوانا وزوانو او دمانو کلی امتونو انہم چی اکنم دا انبیاء علیہ السلام قد قدیبو پتاکی سر دروگوے لشی ایتا دیل دروگوے لشی اللہ انداز نرازی یا نجاہم نصرنا راز ایدیت انداز منگا فسلاسے بورک لے شاہ چاہتا ہے چکو خبورد منگا ولا یرد با سنا اولیشی واپ اسکول عذاب منگا لقوم مجرمانونا لقد کانا فی قصصہم فتاکیر سر دے فبیان دے کیا عبرت دپار دخاندانو دا کلنوا ما کانا حدیثا نئے دا قرآن کریم بیان چیزان جو کرے شوئے لیکن تصدیر دا کتاب چیدے روان دا دینا چیدے روان دا دینا او واضح و تفصیل کلے شے او دا حد دا پار دارے ہو ضروری شے دا دین او ہدایت دے و رحمت دے دا پار دا قوم چیغی ایمان داری دا صورت ممتاز دے واقعی تفصیلی حضرت یوسف علیہ السلام چرت حضرت یوسف علیہ السلام واقعی کمدا سے تفصیل نشترے سورت ممتاز دے خوب لگو حضرت یوسف علیہ السلام نے چینی رائے تو احداش اور گو کبن و شم سول کمرا رہے تم لی ساری دینا داشانی سورت ممتاز دیا روز یوسف علیہ السلام سنت یوسف علیہ السلام لا بیٹا مین کذب کبھی درو جن بان دیا کیا گے درو جن ون باندھے لڑ لے ہوا کچھ کنی کرے واگا وسیقا ہوا اگر سو وسیقا ہوا اواگا پوینو باندھے نو لڑ لے دشانی سورت ممتاز دے پم گرو فریب جو زنا نو باندھے ان کے دن عظیم سورت ممتاز دے پتا دیر خوب نو باندھے دعا بلکہ تری خوب نی پتے اراری تاجر نے دیا یو خوب تاری تاجر داؤ چی بس تابیدار گر دیجیے گرم وہ خوب نو تابیر یو داؤ چتو پگڑ کرے اتو پانسی شیا سلورم خوب تابیر آبادی وا اوکا سالی وا دشنی دا سورت ممتاز دیا پغور کون دی جیل خانی بدکار بد فیلئی دینا باندھے او د پار د حفاظت د بچاؤ بند بدکار درشن دا سورت ممتاز دیا تاریخ دخ پلغان باندھے پروان راگچا سامر کبن پی جنیا درشن دا سورت ممتاز دیا پداوت دا دایان دا دین دا اللہ خلقولا علا بصیرتیں چیدے بخ پسوی سمجھ و اقل مندئی واندی علمی سورت ممتاز دے پاہ بکول واندی دا گناہ کون کینا او بیا پست قدرتنا دا شانی سورت ممتاز دے پا بیان دا نفس امارا واندی دا نفس امارا دی سوک واندی دا شانی نورم چیرے دا کی دیشی نورم امتیازات کی دیشی وہ